कर्म फल समुदाय को धारण करने वाले यानी विचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तारम, विचित्र रूप से प्राणियों के लिए देता है। विभक्तारम क्यों कह दिया, विभज्य दातारम, जैसा जिसका कर्म है जैसा जिसका संस्कार है उसी के अनुसार उसको फल देता है। अचिंत्य रूपम न अस्य रूपम नियतम विद्यमानम अपि केन चित चिंतयितुं शक्यते इति अचिंत्य रूपः। कहते उसका जो है जो निश्चित रूप है वो भी कोई चिंतन नहीं कर सकता। हाँ, पकड़ में नहीं आता है। उसमें आता है ना केनोपनिषद में, कहा क्या आता है, हाँ वो विद्युत की बात जो आती है तो वो आता है। तो इस प्रकार कहा कि जो है वह अचिंत्य रूप तम आदित्य वर्णम आदित्यस्य इव नित्य चैतन्य प्रकाशो वर्णो यस्य, आदित्य के समान नित्य चैतन्य प्रकाश स्वरूप है जिसका। कहते नियतम विद्यमानम अपि, समझे ना, केनचित चिंतयितुम न ले आई वहां नास्य, केनचित चिंतयितुम न शक्यते, न वहां से ले आएगा, कोई भी चिंतन कर ही नहीं सकता, मन का विषय बना ही नहीं सकता। हाँ, होने पर भी कोई मन का विषय नहीं बना सकता। अनियत स्वरूप तो है ही है, मन में भी व्याप्त है, नियत स्वरूप तो है ही है उसका, पर जो है वो सबको सत्ता स्फूर्ण दे रहा है तो नियत स्वरूप तो उसका है ही है, पर मन का विषय कैसे बनेगा। आदि के वर्णन तमसः परस्तात् अज्ञान लक्षणान् मोहांधकारात् परम तम अनुचिंतयन याति इति पूर्वेणैव संबंधः। हाँ, उत्तर पूर्व से इसका संबंध हुआ, इसका उत्तर से संबंध। थोड़ी टीका देख लीजिए कि चिरंतनम आदिमतः सर्वस्य कारणत्वात् अनादिम इत्यर्थः है। आदि वाले जितने भी हैं उन सब का कारण है, आदि वाले जितने भी हैं उन सब का कारण है। नहीं रह गया, अरे वो सब हो गया भाई, जरा ध्यान रखिए। हाँ वो हो गया, क्रांति दर्शित्वम अतीतादि अशेषस्य वस्तुनो दर्शन शालित्व मात्र पाठ है। हाँ, हमारे में शीलत्वम है। तेन निष्पन्नम अर्थम चिरंतनम आदिमत सर्वस्य कारणत्वात् अनादि, चिरंतन का अर्थ कर दिया अनादि, आदि वाले जितने हैं उनका कारण है। सूक्ष्मम आकाशादि ततः सूक्ष्मतर, सूक्ष्म है आकाशादि, उससे भी आकाश काल इत्यादि सूक्ष्म है और उससे भी सूक्ष्मतर है। क्यों, तद उपादानत्वात्, उसका भी कारण है। इत्यथा यो यथोक्तम अनुचिंतयेत, देखिए जो इस प्रकार का अनुचिंतन करता है स तमेव अनुचिंतयन याति, वह उसी प्रकार उसी का चिंतन करता हुआ याति इति पूर्वेण एव संबंध इति योजना। ननु विशिष्ट जाति आदि मतो यथोक्तम अनुचिंतनम फलवत भवति, का भाई अनुचिंतन तो तभी होगा ना, विशिष्ट जाति का है विशिष्ट रूप का है इस प्रकार का जानता हुआ चिंतन करेगा तो फल होगा, ऐसे कैसे फल होगा। न तो अस्मदादीनाम इति आशंका है, न तो अस्मदादी नाम काहे को कहना था पर कह दिया, यानी अस्मदादी नाम चिंतनम न फलवत भवति। अरे आप चिंतन तो करते ही है ना, अरे चिंतन तो दिन रात कर ही रहे हैं है? पर फल नहीं मिल रहा, फल तो मिल रहा है पर अभीष्ट फल नहीं प्राप्त, जो आप चाह रहे हैं वो फल नहीं मिल रहा, उसके लिए विशिष्ट चिंतन आपको करना पड़ेगा। तो यदि जो है वह विशिष्ट नहीं होगा वह पुरुष तो उसका चिंतन से फल कैसे मिलेगा, ये शंका उठा। मनु विशिष्ट जात्यादि मतो यथोक्त मन चिंतन फलवत भवति न तो अस्मदादी नाम इत्यासंख्या। या कश्चित जो कोई भी कहा गया जो भाष्य में था ना, यह कश्चित सर्वस्य कर्म फल जातस्य धातारम, यही है ना। अब टीका में देखिए, फल मत उपपत्ते, ये ब्रह्म सूत्र है, ये है ब्रह्म सूत्र। तो इति न्यायेन आह, इस न्याय से कहते हैं, इस न्याय से क्या कहा कि सर्वस्य धातारम कर्म फल धातारम, एतद् अप्रमेयम् ध्रुवम् इति श्रुतिमाश्रित्याह। ये जो पुरुष है अप्रमेय है, ध्रुव है, इस श्रुति को लेकर के कहते अचिंत्य रूपम, नहीं परस्य किंचित अभी रूपम वस्तुतो अस्ति। अरे जिसका वस्तुतः रूप न हो है? तो उसको क्या कहा जाए है? अरूपवदेव ही इति न्यायात्। ये न्याय क्या है स्वामी जी, क्या है पूरा सूत्र? इति न्यायात् कल्पितमपि न अस्मदादिभिः शक्यते चिन्तयितुम्। इसलिए जो है कल्पितमपि अस्मदादिभिः न सक्य थे चिंता कर, क्योंकि वस्तुतः वह अरूप व धर एक बार जो है वह भगवान कृष्ण जब यहाँ पर थे तो एक आया जो है वो चित्रकार, चित्र बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध चित्रकार था। तो उसने देखा, बहुत प्रार्थना किया कि आपका आपका मैं चित्र बनाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा अच्छा, मेरे चित्र तो जो आज तक कोई बनाए हैं बनाए नहीं पाया, तू कहाँ से चित्र बनाएगा भाई? मेरा चित्र तो बड़े बड़े योगी जो है वो भी नहीं खींच पाए, वेद भी नहीं खींच पाया मेरा चित्र। श्रुतिरेप अतद व्यावृत्या चकितम अभिधत्ते, पर ठीक है तेरे को बनाना हो बना ले। उसने देखा, उसका खींचा, देख लिया, चला गया एकांत में, अब बहुत सुंदर चित्र बनाया और चित्र बना करके 7 दिन में ले आया। कहा बना लिया? कहा। अब जब उसने चित्र खोला तो भगवान ने अपना रूप बदल दिया। अब वो चित्र देखता है, उनके तरफ देखता है, ये क्या गलती हो गई, मत्था पीट गया। कहा भगवान गलती हो गई, एक बार माफ करिए, नहीं बना। 7 दिन का समय हो गया, कोई बात नहीं। फिर रेखा खींचा, फिर रेखा खींच करके खूब देख लिया, खूब बैठा लिया, गया और बढ़िया बना करके जो है ले आया और देव ने अपना रूप बदल दिया। अब वो देखता है चित्र, उधर देखता है, मिलता नहीं, बहुत दुख हुआ। फिर भी हिम्मत आई, एक बार का और समय, तीसरे बार भी वही दशा हुई, पागल हो गया। तो पागल हो जाता है तो फिर पागल के पास जाता है, महात्मा लोग भी आधे पागल तो होते ही हैं। खोजते खोजते पहुंचा वहां पर जंगल में, एक महात्मा थे। कहा महाराज बड़ा भारी अपमान हो गया, तो मैं तो विश्व का जो है वह चित्रकार हूँ, ये आप यहाँ का देव ऐसा है कि उसका बना ही चित्र नहीं बनता। अरे कहा इतने नहीं जानता, वो देव ऐसा है, वो देवता का चित्र ऐसे नहीं बनता है। देवता का चित्र तो मनुष्य का चित्र आज तक बनाता रहा, पशु पक्षी का चित्र बनाता रहा, जैसे पशु पक्षी मनुष्य का चित्र बनता है ऐसे देवता का चित्र बनता है। तो कहा फिर कैसे बनता? कहा वो हम जानते। कहा आप बता दे, कहा हम ऐसा चित्र बनवा देंगे तुमसे कि कभी भी जो है वह विफल हो नहीं सकता। प्रसन्न हो गए। महात्मा ने उसको रेती इकट्ठे कराया, उसमें से जो है दर्पण बनाना सिखाया, एक बहुत बड़ा दर्पण बनवाया, बहुत बड़ा दर्पण शुद्ध बना करके उसको कहा कपड़ा से बांध ले और ले जा। कहा कि बना दिया चित्र, अरे काय इसमें तो, अरे काय यही देवता का चित्र, तुमको क्या पता, देवता का चित्र ऐसे ही बनता है, देवता का चित्र वैसे नहीं बनता है। पर तू पास हो जाएगा आज, कहा मैं पास, कहा बिल्कुल पास हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा, कहा भगवान जो है वह बहुत देर तो हुई पर चित्र तो हमने बना लिया, अब बना लिया दिखाओ, ऐसे कर दिया, अब बदलो रूप, जो रूप चाहो वो बदलो, क्या बनता बिगड़ता है। भगवान भी समझ गए कि कोई महात्मा ने इसको, अब इसके सामने हमारी नहीं चलेगी, अब इसके सामने हमारी नहीं चल सकती, महात्मा ने कृपा कर दिया इसके ऊपर, बस। ये बहुत कठिन प्रश्न है, इसके लिए कुछ समय लगेगा। नहीं परस्य किंचित अपि रूपम वस्तु तो अस्ति है, अरूपवद एव हि इति न्यायात् कल्पितम् अपि न अस्मदादिभिः शक्यते चिन्तयितुम् इत्याह नास्य। मूल कारणात् अज्ञानात् तत्कार्याच्च परस्ताद् उपरिष्ट हमारे परस्तात पाठ है, परस्तात उपरिष्टात है, और आगे है उपरिष्टा उपरिष्टात व्यवस्थितम है, तो वो कहाँ से आ गया बीच में, व्यवस्थितम ऐसा बना लो है उपरिष्ठ वही, हाँ व्यवस्थितम परमार्थ तो अज्ञान तत्कार्य अस्पृष्टम, सीधी बात है, अज्ञान और उसके कार्य का कोई स्पर्श है ही नहीं है, इसलिए मूला मूल कारणात अज्ञानात और तत्कार्यात उससे भी जो है उपरिष्ठात उससे भी अलग है, हाँ और क्या, अरे जो जिससे ऊपर होता है उसे पृथक होता है, ऐसा व्यवस्थित है परमार्थता जो है ज्ञान और उसके कार्य से कोई संबंध नहीं है, असंगोयम पुरुष। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवद अनुस्मरणम सफलत्वाद अनुष्ठेयम इत्याह, और भी जो है कारण बताते हैं कि भगवद स्मरण जो है ना, निरंतर जो भगवद स्मरण है वह सफल है, सफल, और सफल होने के कारण जो है उसका अनुष्ठान करना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का धोखा तो है नहीं। किंच प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भूर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपहिति दिव्यम। काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भूर मध्ये प्राणम आवेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपहिति दिव्यम। साधक है ये, जो साधक है जिसके लिए पहले कहा कि अनुस्मरण है, अनुस्मरेद यह स, और उसी का संबंध पहले से भी अनुचिंतयन है, अनुचिंतयन यह अनुस्मरे स तम परम दिव्यम पुरुषम उपैति। वह उस दिव्य पुरुष को जो है प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त करता है? तो यहाँ पर बताते हैं कि प्रयाण काले, प्रयाण काल में ये बातें सब कैसे करेगा? शरीर से उत्क्रमण काल जिस प्रकार है, तो कैसे उत्क्रमण करता है वो साधक? इस प्रकार का निरंतर अनुस्मरण करने वाला जो साधक, उसका उत्क्रमण किस प्रकार का होता है? तो उत्क्रमण इस प्रकार का होता है कि इतनी विशेषता उसमें होनी चाहिए तभी वो कर पाए। एक तो मन अचल होना चाहिए, माने मन अचल होना चाहिए। इसका क्या तात्पर्य? कि मन जो है लक्ष्य से अतिरिक्त कहीं नहीं जाना चाहिए, यही मन का अचलत्व। लक्ष्य से अतिरिक्त मन को कहीं जाने का निमित्त भी नहीं है। और यदि कहो स्वभाव से जाता है तो इतना अभ्यास किया है कि अब वो जाते नहीं। ये दोनों चीज उसके अंदर रहेगी तभी जो है वह उसका काम बनेगा। तो ये जो है अचलेन मनसा, दूसरी क्या है कि आप कोई प्रयास करके यदि मन को वृत्ति निरोध आपने कर भी लिया एक जड़ जैसे जड़ मशीन की तरह हो जाए तो वहां पर जो है वह उसका कार्य बने लगा नहीं। इसलिए भक्ति से भी युक्त होना चाहिए, इधर तो अभ्यास होना चाहिए उसका और उधर भाव शक्ति जो है वह लक्ष्य के प्रति अर्पित होनी चाहिए। भाव शक्ति का बहुत बड़ा काम है। भाव शक्ति जहाँ पर अर्पित होती है तो वहीं पर जो है वह सब कुछ जो है वह सब कुछ मुड़ करके उधर ही चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने उपनिषद याद कर लिया, सब गीता याद कर लिया आपने, पर आपका भाव जगत में अर्पित है तो आप उसके द्वारा धन कमाने में लग जाएंगे, उसके द्वारा धन कमाने में लगेंगे, उसके द्वारा आत्म कल्याण में नहीं लगेंगे, उसके द्वारा धन कमाने। यहां तक कि भाव जगत में अर्पित है तो कोई यदि समाधि का भी अभ्यास कर लिया तो समाधि लगा करके यश अर्जित करेगा, धन अर्जित करेगा। समाधि लगा करके यश अर्जित करेगा, धन अर्जित। राम जी ने पूछा एक बार जो है वशिष्ठ जी से कि कोई अज्ञानी भी जो है वह क्या बहुत काल से समाधि में स्थित रह सकता है? कहाँ है वो? उन्होंने कहा कि रात को हम ये जगत मढ़ी में ढूंढेंगे कि कहीं ऐसा है अज्ञानी ये जो समाधिस्थ है और अज्ञानी है। तो ढूंढा उन्होंने, तो ढूंढ करके जो है वह फिर ले गए राम जी को। तो राम जी ने जो है वह उसको वहां पर खनाया, उसको जमीन के अंदर था, खना गया वो। खनने के बाद उसका शरीर निकाला गया, शरीर वैसे था। तो वशिष्ठ जी ने जो है अपना जो है संकल्प शक्ति से उसको जगाया तो जगते ही कहा कि जो है वह राजन हमने समाधि दिखा दी है, वह हमको इनाम मिलना चाहिए। उन्होंने कहा राजन हमने समाधि दिखा दिया, अब हमको इनाम मिला। पहला शब्द उसके मुख से यही निकला, तो हुआ क्या था कि किसी राजा के यहाँ वो विभिन्न प्रकार का पार्ट दिखाता था, तो राजा ने कहा क्या समाधि भी लगा के दिखा सकते थे? तो उसने कहा 6 महीने का समय दीजिए, समाधि लगा के भी मैं दिखा दूँ, इनाम हमको अच्छा मिलना चाहिए। इनाम मिलेगा तुम। तो चला गया किसी योगी के यहाँ, प्राण जो है वो चढ़ाना सीख लिया और प्राण चढ़ा के बैठ गया वहां पर, राजा समाधिस्थ हो गया। एक घंटा बीत गया, 2 घंटा हिलावे डुलावे कोई उसका शरीर, वो प्राण जो है चढ़ा के उतारना तो सीखा ही नहीं था, चढ़ी गया प्राण उसे। 1-2 दिन प्रतीक्षा किया लोगों ने, फिर उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया, कहा कि ये ऐसा नहीं, इसको जलाना नहीं, क्योंकि ये जो है प्राणायाम में बैठक क्या पता है, योगी हो गया ही। तो उसको जमीन के अंदर जो है बना करके उसके अंदर मर दिया। अब वो उतारना, तो अब वो पड़ा रहा वैसे, बहुत काल बीत गया, हजारों वर्ष बीत गए, राजा वजा सब खत्म हो, बहुत काल तक। तो देखो इतना काल बीत गया उसको, काल पात्र समाधि में रहा हुआ, पर उसका चित्त तो वही रहा है ना। शरीर नहीं सड़ेगा जब तक उसका वही, तो यही मैं कई बार आप लोगों को बताया कि जब तक ये प्राण जब अवरुद्ध हो जाता है तो इसकी आयु क्षीण नहीं होती। हिमालय में हमने देखा है कि तमाम जो है वह ये दो जीवों के बहुत अभ्यास है। एक तो छपड़ा को, जहां पर बर्फ पड़ जाएगी तो सब 8-10 पत्थर के नीचे बैठ के समाधि लगा देंगे, एकदम लकड़ी हो जाएगी, प्राण नहीं फूरेगा उनको, भूख भी नहीं लगेगी, भूख प्यास नहीं लगेगी। मेढक को भी कहते हैं, और बर्फान का भालू भी ऐसे करता है, जब बहुत बर्फ पड़ जाएगा ना तो किसी पत्थर में सिर रख करके बस प्राण खींच लेगा, और जब गर्मी होगी तब उसके बाद जो है उसका प्राण में वो उठेगा, तब तक शरीर वैसे पड़ा रहेगा। अभी दक्षिणी उत्तरी ध्रुव में स्वामी जी अमेरिका जो है रिसर्च खोज कर रहे थे लोग, तो एक बर्फ के नीचे वही एक छपड़ा जाति का जो है मेरी गिरगिट जाति का एक शरीर मिला, और उसको लेबोरेटरी में ले आए वो लोग, उसकी परीक्षा किया तो 1,00,000 वर्ष पुराना था वो मरा हुआ, वो तो मरे समझ के ले आए ना, जैसे आजकल क्या करते हैं तमाम अवशेष मिलते हैं कभी कभी, तो बर्फ में शरीर खराब नहीं होता, वैसे को वैसे पड़ा था। तो उसको ले आए, परीक्षा किए तो उन्होंने निर्धारित किया कि कम से कम 1,00,000 वर्ष पुराना है, लेकिन वो लेबोरेटरी में गर्मी कुछ समय जब लगी तो वो उसमें जीवन आ गया, तो बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, जीवन होगा, बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। तभी से वहां पर अभी यदि आप डॉलर जमा कर दीजिए तो आपका शरीर सुरक्षित रखते हैं लोग, मसाला आदि लगा करके, और उसके अंदर एक नसों में क्या देते हैं वो बदलते रहते हैं, जैसे रक्त होता है ना ऐसे कोई चीज देते हैं, उसको 7-7 दिन में बदलते रहते हैं। तो क्यों रख रहे हैं वो, कि उनको ये हुआ कि जैसे ये मर गया था पर जी गया, ऐसे कभी ऐसी कला उत्पन्न हो सकती है कि मरा हुए आदमी को हम जिला सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं, भारतीय दृष्टि से क्या है कि वो मरा नहीं था, वो समाधि में था, जड़ समाधि, और जब तक समाधि है तब तक आयु शेष है उसकी, आयु तो सांस से जाएगी, तो उतने काल तक 1,00,000 वर्ष तक उसका शरीर वैसे को वैसे रहेगा, खत्म नहीं। तो ये जड़ समाधि से जो है वह वही में पड़ा रह जाता है, अचल मन तो हो गया उसका, पर भाव शक्ति उसकी तो अन्यत्र है ना, भाव शक्ति तो जगत में है। तो भाव शक्ति जगत में है तो इसलिए जो है वह वही लेकर के बैठा हुआ है, वहीं पर है। जब जगेगा तो वहीं जगेगा, जहां से सोया है वहीं जगेगा। तो वो कोई समाधि वो लाभ करने वाली नहीं। यहाँ का भक्त्या युक्त, वो भक्ति से युक्त होना चाहिए, उसका भाव जो है वह तत्व में केंद्रित होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि बहुत लोगों में भी भाव भी है, और कभी कभी भाव के कारण उसका मन भी अचल हो जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, कभी कभी भाव से जो है वो समाधि लग जाती है, भाव से समाधि लग जाती। इससे कोई मतलब नहीं, प्रणव का उच्चारण करके लगता है कि खंभे का ध्यान करके लगता है, इससे कोई मतलब नहीं। वो प्रणव का अर्थ क्या निर्धारित है और उसकी भाव शक्ति किस में केंद्रित है, इस पर निर्धारित है। समझे ना, किस पर निर्धारित है ना। हम कहते हैं कि शिव हम आप कर रहे हैं और शरीर को ही जो है वह मैं करके निर्धारित करके रखे हैं, तो फिर शरीर हो गया शिव, इसका मतलब है? तो जहां जो निर्धारित प्रणव थी, प्रणव तो एक शब्द हुआ, उसका कौन सा अर्थ जो है नहीं था, उसके द्वारा आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं, भाव शक्ति कहाँ केंद्रित। प्रणव का आलंबन लेकर के आप संकट अपना दूर करना चाहते हैं कि धन प्राप्त करना चाहते हैं कि विराट बनना चाहते हैं कि हिरण्यगर्भ बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपकी भाव शक्ति कहाँ है। यहाँ पर ये एक चीज दिया विलक्षण कि इधर जो है वह भक्त्या दिया, भक्त्या युक्ता और मनसा चले ने दे दिया, फिर भी कहते हैं हाँ अचले न मनसा युक्त भक्त्या युक्त योग बले न युक्त। तो दो तो दे दिया, अब योग बले न का क्या प्रयोजन यहाँ पर है। अरे उसमें भक्ति है और मन अचल है, फिर योग बल का क्या करते है? तो इसमें ये समझना चाहिए कि देखिए मृत्यु के समय है, समझे ना। तो इसलिए यदि आपको आप अभ्यास करके जो है वह निरोध करने का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से आप अभ्यस्त नहीं है, तो कभी भाव है पकड़े, भाव जो है वह पीड़ा में चला गया, बिखर भी सकता है। पर यदि आप अभ्यस्त है तो उस समय भी जो है आप उसको कंट्रोल में रख सकते हैं, इसके लिए अभ्यास की अपेक्षा। देखिए मैंने अभी बताया जिसको आपने सुना नहीं, कई भाव में से ही मन अचल हो जाता है, पर भाव बिगड़ गया तो कहीं भी अचल। हाँ भाव से बहुत बार जो है वह भाव जगता है तो उसमें अचलता हो जाती है, पर वह क्या है कि वो तो भाव जितना है तो ही रहेगा ना, आपके अधीन नहीं है वो। और योगी जो योगाभ्यास है वो योगाभ्यास में आपने क्रम से किया है, मन को निरोध करने का आपने अभ्यास पहले से किया है। तो कैसे अभ्यास किया है कि योग क्रम से, शास्त्र क्रम से आपने अभ्यास किया है। तो शास्त्र क्रम से अभ्यास जब आपने किया है तो वो संस्कार जो समूह आपके साथ रहेगा कि नहीं है? तो व्युत्थान जो है, व्युत्थानात्मक जो संस्कार है उसका विरोध करेगा कि वो नहीं है? उसको दबाने में वो समर्थ हो। तो क्रम इसमें जो बताते हैं, भूमिका जय क्रम मानते हैं, मूलाधार से लेकर के और पहले जो है वह षट चक्रों का भेदन करते हैं, और जो है आज्ञा चक्र में मन का स्थान है, और वहाँ जो है मन के वहाँ पर ले आ करके जो है मन अचल कर दे, समझे ना, और अचल करके लक्षाभिमुख उसको फेंक दे, तब वो लक्ष्य अचल माने वहां लक्ष्याभिमुख होकर के, तब जो है वह लंबिका का आश्रय लेकर के वो जो है ब्रह्मरंध्र का भेदन करता है, क्योंकि अंत में की बात है ना। तो अंत में क्या करते हैं कि जो ईड़ा पिंगला जो नाड़ी से अभी प्राण का संचार यहां से हो रहा है, उसको रोक करके सुषुम्नागत करेंगे। तो सुषुम्नागत करने के बाद जो है फिर जो है वह चक्रों का भेदन होगा, तद भेदन जो है पूर्वक जो है वह आज्ञा चक्र में आएगा। और आज्ञा चक्र में आकर के फिर जो है लंबिकाग्र से होकर के वह ब्रह्मरंध्र का भेदन करेगा, और वही जो है वहां से संबंध कहां तक है, ब्रह्मलोक तक है। तो वहां तक जो है वह संबंध इस क्रम का बना हुआ है योग शास्त्र में। इसलिए यहां पर ये भी जोड़ देते हैं कि योग बलेन चैव, आज्ञा चक्र से नीचे नहीं आएगा। पहले तो पहले अभ्यास काल में जो है आज्ञा चक्र में जाता, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, उस समय नीचे नहीं आएगा। लंबिका नीचे नहीं, और लंबिका का जो अग्रभाग है वह आज्ञा चक्र से वहीं पर जो है योग क्रम में उसी का आश्रय लेते हैं, उसी सुषुम्ना मार्ग उसी को मानते हैं। यहाँ से वह लंबिकाग्र में होकर के ही जो है ब्रह्मरंध्र का भेदन होता है। आप योग शास्त्र में देखिए तो उसको पता लगेगा। हाँ भाई, सेंद्र योनि जो है तो उसी को लंबिका की बात तो आई थी ना, वो लंबिका को ही तो सेंद्र योनि कहा था। इसका जो अग्रभाग है वहीं से लेकर के ब्रह्मरंध्र का संबंध बनता है। आज्ञा चक्र तक तो जाने का मतलब ये है कि मन को जो है अचल करने का, और वहां से संबंध उसका बनता है ब्रह्मरंध्र का। आज्ञा चक्र से सीधे संबंध नहीं बनता है योग शास्त्र के अनुसार। किसी टीका में दिया भी होगा, आप देखेंगे तो मिल जाएगा। है भाव का है तो वो तो भाव का दो प्रकार का है। भाव का जो है यदि एकदम भगवान आश्रित है तो भगवान ही संभालता है उसके अंत समय की स्मृति, समझे कि नहीं, उसको तो भगवान ही संभालेगा। पर उसको भी अभ्यास होना चाहिए, भजन का अभ्यास है ना, मन को एकाग्रता करके लक्षाभिमुख होने का अभ्यास हो। क्योंकि यहाँ पर आगे जो कहना है भूर्वोर मध्य प्राण मावेश्य, तो ये जो बात है या तो भगवान ये करें है, या आपका अभ्यास है। प्राण को सुषुम्नाम गत करके और भोर मध्य प्राणम आवेश, तो ये जो शब्द है यही शब्द जो है योग बलेन चैव का पोषक है। क्योंकि यदि इस प्रकार का अभ्यास नहीं है आपको, तो कोई भगवत आश्रित है तो भगवान कर देगा, वो अलग चीज है, पर वो उसका स्वयं चित्त डमाडोल हो सकता है, उसकी स्थिति में बाधक हो सकती है, क्योंकि भाव उसका इधर से उधर हो सकता है। हाँ, भगवत आश्रित पूरा है तो उसके लिए तो कोई समस्या नहीं मानते, वो भगवान संभालेगा उसको। तो अभ्यास भी होना चाहिए। क्या है कि एक चीज ये हमेशा समझ के रखनी चाहिए कि भक्ति में क्या है, भाव प्रधान में निग्रह आदि भी अपने आप हो जाता है, लेकिन भाव प्रधान जो चीज होती है वो एक रस नहीं रह पाती, वो भाव के अधीन रहती है। कभी कभी भाव उत्कृष्ट होता है तो ऐसा हो जाता है, और कभी कभी भाव यदि अधर भूमिका में आता है तो चित्त बहुत ही जो है वह विचलित हो जाता है। पर जिसने अभ्यास करके रखा है, उस भाव को पुष्ट करने के लिए अभ्यास करके रखा है, तो अभ्यास करके रखा है तो उसको शरीर के अवयव और इंद्रिया इत्यादि उसको पकड़ने का अभ्यास है, उसकी कला उसके अंदर है, तो उस कला के द्वारा जो है वह उसको पकड़ लेता है। इसलिए इसकी भी अपेक्षा होती है, चाहे वो ज्ञान मार्गी हो, चाहे वो भक्ति मार्गी हो। भक्ति में भाव की प्रधानता है ज्ञान में जो है विचार की प्रधानता है, पर दोनों के लिए योग जो है सहयोगी। हाँ, ये जो अभ्यास योग है वह दोनों के लिए सहयोगी बनता है, उसके लिए भी सहयोगी है और इसके लिए भी सहयोगी है। इसीलिए यहाँ पर गीता में योग की बात आती है, तम पदार्थ का शोधन जहाँ किया तो तम पदार्थ को पूर्ण शुद्ध करने में योग का जो है वह बड़ा भारी महत्व है। तभी तो वहाँ पर क्या किया कि वो छठे अध्याय में पूरी बात इस पर दिया, ध्यान दिलाया। तो यहाँ पर देवता की प्राप्ति के लिए भी इसको मानते हैं कि योग बलेन चैव, कोई टीका नहीं बोल रहा है। वैसे इसके विषय में कहीं की श्रुति भी देते, किसी टीका में शायद होगा कि अपुनर्भवाय, जब ये जो है वह उत्क्रमण क्रम में जो अपुनर्भवाय शरीर छोड़ता है ये योगी है, तो क्या करता है, कोशम भिनत्ति, पहले तो कोशम भिनत्ति और कोशम भित्वा शीर्ष कपालम भिनत्ति, कोशम भिनत्ति, कोशम भित्वा शीर्ष कपालम भिनत्ति और शीर्ष कपालम भित्वा अक्षरम भिनत्ति, अक्षरम भित्वा मृत्युम भिनत्ति और मृत्युम जो है भित्वा वही परे देवी एकी भवति, ऐसे कहीं की श्रुति है, किसमें है, किसी में है क्या, शायद शंकरानंद में होगा, शंकरानंद में है, इसमें शायद नहीं मिलूंगा, क्या हो भी सकता है, उन्होंने दिया है क्या वो पाली टीका जो है। ये श्रुति कहाँ की है, कहीं की हो सकती, योग सिखों के किसी की हो सकती, यही है भूमिका जय क्रम, ये तो सभी मानते हैं ना, है? ये तो सभी ने लिखा होगा, मधुसूदन ने भी लिखा होगा, उन्होंने भी लिखा होगा भूमिका जय क्रमेण है। हाँ, देखिए उनको सबसे ऊपर वाली टीका देखिए, पहले नीलकंठी की पंचकोश का भेदन करेगा है, पंचकोशों का भेदन करेगा, किसका भेदन, वेदांत क्रम में आप देखेंगे वह किसके लिए है कि शरीर जब उत्क्रमण प्रकार बताए अपुनर्भवाय, फिर उसको जन्म नहीं लेना है, तो पहले पंचकोश का भेदन करेगा और कोश का भेदन करके फिर जो है वह अहंकार का भेदन करेगा। यदि अहंकार उसके अंदर ही आ जाता है, पर वो जो है शीर्ष कपालम शब्द आता है, शीर्ष कपाल का भेदन करता है, तो ऐसा है कि ये पंचकोश इसी के अंदर लेते हैं, ये जो पांच जो है ना, हाँ वो पंचकोश माने ये पांच जो पृथ्वी इत्यादि का जो अंश है तब तक चक्रों से संबंधित है, उनके दल हैं, उनके सारी चीजें हैं, उसका क्रम है, उस क्रम से जो सर चक्र का भेदन होता है तो पांच चक्र का वही भेदन होता है और छठा चक्र जो है वह शीर्ष कपाल चक्र है माने आज्ञा चक्र है, चक्र के स्थान है भाई, जब योगिक भूमिका में आप देखेंगे तो चक्र के स्थान है और पंचकोश भूमिका में देखेंगे तो पहले क्या होगा कि पहले इसका भेदन करेगा है, अन्नमय का, प्राणमय का, मनोमय का, विज्ञानमय का, आनंदमय का, फिर जीव भाव का भेदन करता है, यही है शीर्ष कपाल भेदन, समझ आया कि नहीं, तो शीर्ष कपाल का भेदन करता है। अब ये किसके आधार पर करता है, तो हाँ प्रणव को लेकर के सब प्रक्रिया है, प्रणव को लेकर के करता है, फिर वो प्रणव को भी छूट जाता है, उसका प्रणव भी वहां पर जिस प्रणव के आधार पर यानी ये न तेज से तत्तेज प्रणव के आधार पर चलता है तो प्रणव को भी जो है वह छोड़ देता है, और जब प्रणव को छोड़ देता है तो प्रणव का भेदन हो जाएगा तो अक्षर रूपता आपको प्राप्त, अब देखिए समष्टि में चला गया वहां अक्षर रूपता परमेश्वर, पर वहां पर भी जो है उपाधि को छोड़ देता है, तो अक्षरम भित्वा फिर मृत्यु को भेदन कर दिया, मृत्यु मैंने अव्याकृत का भेदन कर दिया, अव्याकृत का भेदन कर दिया, अव्यकृत का भेदन कर दिया तो जो है परिदेवी एक ही भवती। एक क्रम वहां पर है। अर्थ की शब्दावली है कि कोशम भित्वा, पहले कोशम भित्वा, फिर शीर्ष कपालम, और फिर उसके बाद जो है वह अक्षरम भित्वा है। ध्यान में आया कि नहीं? तो ये आता है उसमें, कहीं है वो, आप शंकर आनंद जी में देखना, उसमें शायद मिल जाए। अब पूरा हमको याद ही नहीं, इतना थोड़ा सा याद है, तो उसमें शंकर आनंद जी की टीका में मिलेगा ये। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि ये चीज की आवश्यकता ध्यान में रखेंगे कि योग बलेन चैव, योग बल की अपेक्षा क्यों है और भक्ति की भी अपेक्षा क्यों है, भाव की भी अपेक्षा क्यों है और अभ्यास की भी अपेक्षा क्यों है, ये दोनों की अपेक्षा होती है। तो उसमें फिर क्या करेंगे, फिर जो है वह क्रम से प्राण को इरा पिंगला से निरोध करके सुषुम्ना गत करेगा, और सुषुम्ना गत करके कहाँ ले आएगा, मनस्थान भ्रू और मध्य आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में जो है वह सम्यक प्रकार से मन को ले आकर के अचल कर देता है। यहाँ पर कई टीकाकार ऐसा मानते हैं कि वैदिक वाङ्मय में जब देखते हैं तो वहां पर ये गति का भी स्मरण करने की बात उपासक के लिए आती है। तो उस समय वह स्मरण करता है, उस प्रकार का स्मरण करता है, वो उस चीज के आदि मार्ग का स्मरण करता है कि ये शरीर जो है यहां से छूटेगा तो फिर अर्चि अधिकार में मैं जाऊंगा, फिर उसके बाद दिन अभिमानी देवता के अधिकार में जाऊंगा, फिर शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता के अधिकार में जाऊंगा, फिर इसके अधिकार में जाऊंगा, फिर वहां पहुंचूंगा, फिर अमानव पुरुष आएगा, अमानव पुरुष आकर के अपने को ब्रह्मलोक पहुंचा देगा और वहां पर मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो इसकी स्मृति का भी विधान उपासना में है। तो कहते उस समय ये भी आकलन कर लेता हो, है भाई, वो विधान है उपासना में। ज्ञान होता माने उसका विधान है, वो पहले से जो है वो उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, अभ्यास तो पहले का है उसका है। उस समय झट उसके चित्त में वो बात आ जाती है, ऐसा शायद वो नीलकंठ ने दिया है। तो इस प्रकार जो है वह करके, तो आप भ्रू मध्य में किया ना, आप भ्रू मध्य में जब आप पहुंचे तो भ्रू मध्य में से वही क्रम मानते हैं, भ्रू मध्य से जो है वह इसका हाँ ऊर्ध्व नाड्य बने, वही सुषुम्ना नाड्य। हाँ अब उसमें जो है वह कपाल के भेदन को बहुत प्रकार से लेते हैं। कुछ लोग लेते हैं वो प्रकृति का भेदन कर देते हैं, प्रकृति का पार कर देते हैं। तो प्रकृति का भेदन करके और फिर जो है वह अमृत पुरुष को प्राप्त कर लेता है। ऐसा शायद मधुसूदन जी ने शायद लिया था, नहीं मधुसूदन जी ने नहीं, वो श्रीधरी ने शायद ऐसा लिया। अब हम लोग भाष्य देखें तो अच्छा है। प्रयाण काले, प्रयाण काले माने मरण काले। अब लोग मरण कहते हैं, वो अपने यहां तो कहते प्रयाण भाई, यहां से दूसरे जगह जाना है, तीर्थ यात्रा करने जाना है, बद्रिकाश्रम दर्शन करने जाना, पहुंचा देना चाहिए उसको। प्रयाण काले मरण काले, मनसा चलेन, चलन वर्जितेन मनसा, चलन वर्जित मन और भक्त्या युक्त, भक्ति से युक्त क्या है, भजनम भक्ति तया युक्त, भजन जो है यही भक्ति है, भजन जो है यही भक्ति है। स्वामी जी कहते हैं कि इन्होंने भाव भक्ति नहीं लिया, अरे भज सेवायाम धातु है, हैं? तो सेवा क्या है, भाव है और क्या, सेवा भाव ही है ना, और क्या सेवा यही होती है वहां पर, और क्या सेवा है, कोई बाहर चरण दबाना सेवा थोड़ो है वहां पर, सेवा यही है कि मन का और देवता का सानिध्य, यही सेवा। योग योग बले न चाहिए, योग से बलम योग बलम तेना, योग बलम क्या हो गया, समाधि संस्कार।